Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabi Kagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, zure gaitz guztiak osatzeko erremedioak ditugu. Izan ere, literatur mikropilulen farmaziako testu aukeratuak dakartzagu. Hainbat egileren eskutik eta Maialen Unanue irakurle gonbidatuaren ahotsean. Maialen Unanue literatur mikropilulen farmazia izeneko literatur blogaren arduraduna da. Bizitatuaren bloga elbide honetan, irubebikoitz.mikropilulak.blogspot.com. Eta orain, entzun ditzagun literatur mikropilulen farmaziako testu aukeratuak, Maialen Unanuek aurkeztuta eta irakurrita. Literatur dosi laburrek, hoiek osatzen dute literatur mikropilulen farmazia. Bertan, edozein izan daiteke farmazeutiko. Baldintza bakarra, 8-15 lerro arteko dosia osatzea litzateke. Helburua, guztion artean terapiarako balioko duten sendagaiak sortu eta elkarbanatzea da. Zure pilula, mikropilula abildua gmail.comera bidali eta atsegin handiz argitaratuko dugu. Gaur, Xerezaderen arxiboan, hainbat farmazeutikok bidalitako dosiak entzungo dituzu. Ea zure gustokoak diren. Hilda nago, ala esan dit munduak. Egilea, Iriart. Kafesna jada hotzaren aurrean, egunkarian nire eskela irakurtzen nuen artean, harritu egin naiz, zein egun den ikustean. Igandea, egun tristea da gaurkoa. Udaberriaren desiran nahori da mundua, ez gaudela sai. Kultura izena zuen atalean, futbola zari dira. Kirolen atalera pasa eta berdin. Ez du merezi politikako atala begiratzeak. Denok dakigu, atzo Real Madridek irabazi zuela. Hala ere, denok dakigu, igandetan ez dagoela eskerarik egunkarian. Eta kafea jada, garesti egia dagoela, inork erosi dezan. Once again, I've been a fool before. All the same, seen you before, a deja vu once again, I've been a fool before, I've been a fool before. Soilik, egilea, Lander Arretxea. Ez dut barkamenik nahi, ez dut nahi nigatik hiltzerik, ez izaterik dena uzteko gai, ez maitasun hitzak esaterik. Soilik, zure ezpainak nire kontra. Ez dut babesik behar. Ez dut nahi zorion gidarik. Ez maitasunik urteetan zehar. Ez nahi txerongo nahuenik. Soilik, zure azala niraren kontra. Olaturen batek eramango ditu urrutira, sentitu ondoren, iragazkeratik pasa behar izan ez dituzunak. Ondarretan erraza da amestea, erraza hankasartzea, erraza izatea. Distantziatik erori, egila, gorputz grafia. Atzak gora zuzentzen duzu, eta esaten didazu, hortik erori nintzen. Nik, hori gutxinez 3 metro dira, barre egiten duzu. Diozu, zuk urrela uste baduzu. Distantziak askotan ez dira metrotan neurtzen, esaten didazu. Ustezko 3 metro horiek, distantzia asko zandiagoa direla. Eta pixka bat erortzen utzi zinela. Ura joan egin zitzaizulako agian, edo urrundu behintzat, eta erori besterik etzenuela nahi, erortzen utzi. Joan zitzaizulako maite zenuen ura, zuk nahi baina urrutirago. Eta hori iruditzen zitzaizula munduko distantzerik handiena. Iru metro, pss, zerote dira iru metro. Benetako distantzia luze horrekin alderatuta. Jendeak esaten dizula, elo malo malo etzaizula ezer pasa. Eskaiola kentzen direla, berri zibiliale izango duzula. Mina pasa egingo zaizula. Eskua estutzen dizut gogor, ez dakit horrelakoetan zer esan. Eskua estutzen dizut, arrazoi duzulako. Eskua estutzen dizut, niri isiltasunak zerbait esan dezan. Atzagora zuzentzen duzu, eta esaten didazu. Hortik erorni nintzen. Eta ez dagoela, eskaiola, ez morfinarik, min hori beretzeko adinakoa. Galtzeko gutxi, Lander Arretxea. Maiz itonau patuaren ezetzak, itxaropenaren negoak hautsi. Iraganeko erantzun beltzak ez dit biderik aurkitzen utzi. Baina baditut oraindik ametsak, asmoak eta galtzeko gutxi. Naiz beldurrek, gezurrek, zaborrak, sarri askotan besterik saldu, merezi du saiakera gogorrak, barrua usteko balio badu. Erakutsi adit jadanik denborak, asteko inez ez da berandu. Dituzun hoiek, egilea, Maialen Unanue. Ederrak dira zure begiak, nahi gabe ere, nire barrenak mugiarazten dituzte. Argiak, biziak dituzulako izango da igual, edo behar bada, barre egiten dakitelako. Barre egiten, hitz egiten, haserretzen, tristetzen, eta maitatzen. Begi hoiek begiratzen nautenean, biluztu egiten nautela sentitzen dut. Begiratu hutsarekin nire barnean sartu, eta pentsatzen dudan guztia asmatzeko gai direla sentitzen dut. Egin batean, urdurin jartzen nautela esango nuke. Zenbait gauza niretzat bordena izaten baitut, eta ezinezkoa da hori, zure begiak nigan iltzatzen direnean. Mindu ere, mintzen nautela esango nuke. Jakin baitakit, begi hoiek ez dituztela nireak nik zureak adina desideratzen. Baina gauzak nola diren, zure begiek nireok baino gehiago ere gatibatzen dituzte. Eta jolastu ere, beste hainbatekin jolasten dute. zen benetakoak ziruditen zure begiek, eta zenbat gezur ezkutatzen dakiten. Atzean, egilea, Lander Arretxea. Atzean utzitako zenbat bide, egun pozgarri, ahaztutako kide. Bete gabeko zenbat amets, jazten ezkutu, pausu traketx. Amaia bako zenbat guda, desio historio, beldur, duda. Bakardadaren Apolo hogetei. Egilea, Eguzkini. Bestearen presentzia da, bakoitza bere batasunaz ohartarazten duena. Eta bestearen gertutasuna eta marruskadura da, bataren norbanakoaren suizidioa dakarrena. Izan nahi dugu, baina zaila da bat izatea besterik gabe. Beraz, nahiago dugu ez izan eta besteengan galdu. Ba al dago izateko beste formarik, besteengan galtzen gareneko ez izate hori baino ez denik? Agian, bat izateko forma bakarra dugu besteengan izatea. Bestearen izate erradikalki bestekotu horretan, bakarrik aurkitu dezakegu nitasun hori. Bestearen inbasioan eta norbanakoaren nahigabeko desestaltzearen erreflexioan dago nintasunaren lokusa. Nintasun ieskor, mugikor, aldakor, amaigabekoa. Pentsamenduek dakartzaten eta hitzek daramaten kontzientziaren ilusioa, nintasuna. Ba al da posible besteren presentziari muzin egitea? Ala norbanakoaren suizidio etengabekoan bizitzera dago kondenatua norbanakoa, besteren besarkada xamur bezain hilgarrian ez izanez. Hori galdetzen diet nik, bakardaderen apologetei. Thank you. Aneri. Egilea, Maialen Unanue. Saiatzen naiz, eta lortzen dudulare esango nuke. Baina zaila zait zuri gogor egitea. Bihotzen zaitut, eta entzun nahi ez dituzunak esatea, ez da bat ere goxoan iretzat. Baina hori da bide baharkara. Hori, eta noizan behin tontakeraren bat esan edo paiazorena egitea. Hori errez egiten dut, badakit. Irribarre politori marrazten baitzaizu aurpegian. Erortzen ikusi zaitut, mila bider. Eta ziurrenik ere gehiagotan ikusiko zaitut ondoa jota. Eta irriste egiten duzun bakoitzan hori izango naiz ni zuri eskua luzatzeko, egindako zauriak sendatzeko, edo horretan saiatzeko behinik behin. Ez baita erreza hitz egokiak aurkitzea. Ez da zure begietatik etengabe malkoak nola erortzen diren ikustea. Pausoak ordea, norberak eman behar ditu, hasi zara ibiltzen eta jarrituko duzu. Berdin da zenbat denbora behar duzun ez erortzen ikasteko. Berdin dit. Garrantzitsuena, altxatzen ikastea baita, eta jakin badakit badakizula nola egiten den. Telefono dei asko gelditu dira, eta geldituko dira egin gabe. Mezua asko idatzi gabe. Baina laguna zaitut, eta horrekin ez dut beste ezer esateko beharrik. Nire besoak beti egongo dira behar duzun guztietan zu besarkatzeko. Entzun dituzu Literatur Mikropilulen Farmaziako testu aukeratuak. Maialen Unanuek aurkeztuta eta irakurrita. Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen arxiboa Literatur Podcastera. Laster arte!